Se așteaptă. Că dă eu cu mama, eu cu Dani, hai. De ce n-a lăsat ăsta în mașină? Stau să strig de pe tine? Da, vezi, la... Tu mâine, mâine! Păi să bagă în buzunar. Băi, bagă-l în buzunar să nu scăpi. Am trecut în stradă. Așa se vede. Așa se vede. Opa! Să nu ați poate. Ce față? Hai să-l țin. Roale? Auzi? Așa să-l... Hai să-l dușu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. 6 cu handicap copiii îți plătesc? 4. Păi am 4, da. Îi vă duceți la poartă, atunci câte vă dau? Păi dați-mi 6, lăsați. 1, 2, 3, 4, 5, lăsăm 5. Da. Luați 10 lei la 5, 2, 10. Da, și puneți la poartă. Da, da. Câte? Hey! Da, nu mă hinge, dar ai văzut. Dar acolo. Da, el era un milion. Invers, mă. Așa. Sparge. Focus, se sparge. Vezi? Sparge. Se pare că e la puta de el e fără cu dar sunt îmbrăcat cu Ana, altfel sunt îmbrăcat. Cu Ana, da. Păi stai să nu scăi, mă. Îți dă piste mâini și scăpi pe jos. Da-mă în buzunar. De asta face. Asta poate, da. Asta spune și el sănătos. 20-25 de ani. Uite, cum ar veni niște. Păi el e cu gâtul descoperit acum, aș vrea să... El e subțin la cap, dacă se tunde, nu mai. Nu, nu, nu, nu, nu, are cu ofta asta, vrei, dă la altă la cușoare. Mai înapta e neagră și e cu asta mare. Asta ce? Asta e bun pe poartă. Nu e bună asta. Bizar, vrea de bizar eu. Pe asta nu-l dă, păi. La fel cu haina, asta n-ai culoare la cușoare. Băi, ce dăm vreo, băi? Uitați eu! Gata, merge, mă, așteaptă. Ce ai? Așa, pe. Nu știu, pe. Da, zi! Da, tu! Da, pe sal! Un bidon de apă la rătini? Pe mâine ea! Da, eu fac pe dormiari, omul. Nu știu, e mai rău. Răbdare! Hai, Dani, nu bea toată, că eu își fac. Eu își fac. Gata, Dani, ajunge, atâta. Hai, nu ține așa, că o să mă încerc un țigar. Da, e ei. Nu, ține tu. Ia ține tu. Nu, nu, cate acolo. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Patiu. Patiu și picior. Tu vrei să iei ceva din brăgar? Nu, ce mă să iei căsul. Lasă-l mă, lasă-l prin colaie mă, pe pedicat. Lasă-l ăla! Mă, te împiedici tăticul, hai că mergi, că n-avem loc, da? N-avem loc, dar mergi cu tatăl. Hai! Thank you. De picioare sus acolo, da? Dai, con la treaba mea, da? Da, trebuie de rupi cu ăla, da? E așa e. Așa. Woo! place? Nu te faci, nu te faci, place, hai? Hai, hai. Questa volta sono in città, Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. steapă. Da? Steapă. Da, da. Nu știu eu, nu? Nu e fie. Pe care ai zis, mai zis, ai arătat aici? Băiatul și acolo, drumul care și aici, mai lasă de acum, pune și cartofi. A zis, vino și ia ce crei. Da, dar nu are, uite, că nu e acolo și acolo. Nu ăsta am văzut și pe ăsta. Vă reați altceva? Nu, nu. Vă reați să schimbați? Da, dacă puteți să-mi dați voi de n-am știut care cum vreau, că nu i-am văzut pe aia. Bine, fiți așa. Da, bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine, bine, Ia mă, Nicolae, hai, nu-mi faci! Aici! Era în oraș, lângă popul. Mă uit cum e aia ca să dă brațul așa și să răsuție fel așa. Băi, atâta mai avea vreo 50 sau un metru. Cred că avea un metru până la bloc. Băi, ca la răsuție acolo și vrea la băiat. Gata? Băi, nu, că-s reglate, zic că. Are picioare lungi, atingea acolo jos dacă nu-i țineai picioarele. Da, da. Da, am greșit, iar am greșit. Trebuia să pup eu la margine. Marginea nu atinge. Da, da, mașinuții. Da, da, mașinuții. Lasă-mi trebuie să-mi pun la mașină. Vrei să mă scad? Nu aș mai. Vrei să mă scad? Nu e luai numai o ceapă dacă noi nu mâncăm din tot ce ne-am. Hai că facem noi acolo, acasă. Gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, ei, gata, Hai, lasă-ți simt, da? Lasă-ți simt, da? număram aici, așa. Băi, ține așa, ai grijă, te uiți la el, da? Hai! Hello, Fuma. Look at that, Fuma. Fuma. Oh! Turn it on! Turn it on! Apasă pedala aia cât te ajut eu, ia mâna, apasă pedala aia de acolo, aia, apasă, ia mâna, lasă-te ajut eu. Yes! Ia piciorul! Hei! Te ajut? Da. Te ajut eu, hai! Ia mâna!

Mă, stai să mă